Marri egi urain egunon. Egunon. Beraz, zu esko euro eskualdeko hiritartasun saileko misio karguduna zira. Ekaina bukaeran euro eskualdeko hiritartasun proiektu, hainbat proiektu finantziatu zituen euro eskualdeak, goi bat proiektu rotara, 500.000 eurorekin. Ez da lehen aldia, holako diru banaketa egiten den. Esplikatu diguzu, pixkat zer den justuki finantziatzio horren helburua zuzen. Euro eskualdeak urtero finantzatzen ditu 21 proiektu, bi arlotan Euro eskualdeko hiritartasuna eta Euro eskualdeko berrikuntza, eta horren helburua da lankidetzak sortzea mugaz gaindi. Hau da, iparraldeko aktoreak edo nubelakitan aldeko eskualdeko aktoreak eta Nafarroko eta Euskadiko aktoreak elkarlanak bultzatzea proiektu berezi batzu muntatzeko eta segitzeko. 2015 sortu zen ekimena da edo iniziatiba da bideialdi horiek, eta orotara 5 milioi euroko pasa euro proiektu diustatu dira. Garantzitsua da guretzat, mugaz gaindiko aktoreak lotzea, uste baitugu aktoreak lotuz proiektuak sortzen direla, eta muga hori poliki-poliki ezabatuz goazela. Proiektu horiek, erran duzu mugaz gaindi zirela, arlo askotan, arlo askotariko proiektuak dira? Deialdi hortan, sei arlo biltzen dira, kultura, hezkuntza, gazteria, eleaniztasuna, kirola eta giza erronka garaikideak. Horiek dira hiritartasunariki lotzen diren gai nagusi horiek. Uste baitugu ere hiritartasunetik lortuko dela mugaz gaindiko eremu bat eraikitzen eta mugaz gaindiko oztopo guziak altxatzen. Elkar zagutza beti da gure oinarri, eta usu ejaten dugu berdela elkar ezagutza garatu elkar lana garatzeko eta elkar lana hobetzeko. Eta esaldi horren inguruan ulertzen da pixkat euro eskualdea nola martxan den, janez aktoreak lotuz sortuko dira proiektuak, eta proiektu horiek sortuko dute biharko elkarlana. On, justuki proiektu horiek ez ditugu ogoiak zerrendatuko, baina nola janez, nola zuen gana etorri dira, nola martxatu da hori pixkat zenta astapenan bakarri dira proiektu horiek? Urtero 50 proiektu aurkezten dira, kasik doblea etortzen da, beraz, 100 proiektu etortzen da urtero mugaz gaindiko proiektu bat dutelako eta laguntza behar dutelako, laguntza guk molde desberdinetan eman dezakegu, hau da, bai proiektua diruztatzuz, baina batzutan behar dute jakin justu informazio bat, edo nola lotu partaide batekin, eta hortan ere laguntzen aldugu. Eta hortan aurkeztu ziren, eberaz 47 proiektu deialdira, 47 horietarik, 20 hautatu dira. Izan daitezke, molde anitzeko proiektuak, aukeratu diren proiektuetan, badira eskolen arteko trukeak, badira ekimen kulturalak, badira emanaldi amankomun bat, bada ere migrantei buruzko laguntza kudeatzeko eta proiektu bat, bada kirolaren inguruko beste proiektua, badira proiektu biziki desberdinak, baina helburua da lankidetza hori garatzea eta hori. Nola hautatzen dira, badira baldintzak betetzeko, bada epaimai bat, ez dakit? Bada epaimai bat, beraz 47 proiektu horiek aurkezten direlarik, guk bidaltzen ditugu gure hiru eskualdeei, zenta euro eskualdea hiru eskualdez ostatutako administrazioa da, hau da Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernua eta Region Nouvelle-Aquitaine eskualdea, eta hiru lujaldeek baloratzen dute, kriterioa eman komunekin, biltzen dira hiru lujaldeak, eta ebaluazio teknikotik ateratzen da lista, eta lista hori hautetxek onartzen dute. Eta diruztatzen maila ere, hola hautatzen da? Ez dira denak berdin diruztatuak? Ez, gero da bakotsak eskatzen duenaren arabera, hau da guk diruzta dezakegu proiektuaren 100.000 euroko mugan, beraz eskatzen dutenaren arabera, eta guk kontsideratzen dugu behar dugula guk ere jokoan aritu, eta hau da eskatzen badute tope bat, da tope horretara joatea, eta horten gertatu izan dena da, hau da eskatu zutenaren 100%-a ukan dute 20 proiektuek. Erran didazu ere, batzutan proiektu horiek dirustatzen hasteko autaketa hortan intzutzen zidela urtero, ba, urte beno gehiagotan, posible da hori ere, bat urtez dirustatu izatea. Posible da, gero guse jatzen gira lehen laguntza hori izaten, hau da lehen elkajalana bultzatzeko laguntza izaten, eta badakigu mugaz gendiko lana ez dela baita espada biziki egetsa eta badirela oztopo batzu. Gu nahi dugu ikusi, nahi dugu ikustarazi badirela alde positiboan itz, eta alde negatiboak kendu, alde positiboak bakrik usteko, beraz gu hor gira astapen batean lankidetzak sustatzeko, baina posible dugu hain batean hiru aldiz gehienik proiektu bat dirustatzea. Eta hiru aldi horiek pasa eta proiektuak segi dezake edo bere baitatik, edo Europak beste funts batzuetara joanez. Ejan dugu ez ditugu denak zerrendatuko, ala ere batzua ipatzekotan, zakitnik rebegipen dut zerrenda, deia piztu dit Euskal Jauterien berpisteaz lan bat egin nahi da, eta beraz hori lagunduko da, susen? Bai, proiektuaren helburua da bideo batzu eta da eduki batzu sortzea Euskal Berpistearen inguruan, eta hor lotu dira hiru elkarte, Ipajaldeko elkarte bat, Nafarroako elkarte bat, eta Euskadiko elkarte bat, kasu hortan Abian Media Nafarroan, Iparlabaigura Komunikazioa Urruñan, eta guk Media Kultura Elkartea Euskadin, eta horren inguruan sortuko dituzte idukiak Euskal Jauteriaren inguruan. Hor ere, helburua baita ere kultura mankomun hori balorean ematea. Badira hogei eta urtero badira proiektu biziki politak, joan behar da usu ikustera gure webgunera, gure saretara, zenta usu edatzen ditugu proiektu horiek biziki zaila da, nik biziki zaila dut bat hautatzea besteak baino, agian ikusgarrienak dira jadanik hasiak direnak, eta aipa daiteke Mugalur, nun helburua den mugaz gaindiko biztanleak biltzea, beren bizipena mugarekiko aipatzea, eta horren inguruan mapa mentalak egite eta kulturatik ere sortzea, sormenak egitea, aipa daitezke Pirena us, nun helburua den arkeologikoki ikustea, ea badiren hainbeste inpatu dugun Irulegiko esku bezalako beste ondare batzu gure mugan, lotzen diren ipajaldeko irriko etxeak adibidez, aipa daitezke hainbeste nun zailaden bat bakarrik aukeratzea, baina zinez santzat guz eta proiektu biziki politak sortzen dira mugaz gaindikoan, guk gure aurrekontuarekin ezin ditugu denak diruztatu maleruski, baina alere bat gure aurrekontua 500.000 eurokoa da, beraz nahi du proiektu andana bat alere diruztatzen ditugula, eta hori urtero, eta hoja, beraz proiektu bat balin badute entzuleak ere egin daitezela, zenta agian badira aukerak, eta ez bada gu ungandik beste, badira beste mugaz gaindiko erakundeak, eta horietarik ere log daiteke laguntza. Erran dugu pixka, benen gehienak astapenean dira. Hortik loratzeko aukera aukango dute, albidez aktorak elkar ezagutzen dute ala ere, edo nola martxan da? Dependitzen du. Batzutan dira usudanik, edo betidanik ezagutzen diren aktoreak eta proiektu bat eramaten dute elgarrekin, eta badira nitz, sekulan ez dute elgarrekin lan egin, eta proiektua da modu bat elkarrekin lan egiteko eta elkar ezagutzeko. Batzutan pixkat berezia da, lehen hilabete horietan behar da kudeatu, ea nola lagin egiten duen besteak, nola elkar lana muntatzen den, baina usu biziki untsa pasatzen da, hau da bat gu esperientzia, bat gu kasik hamar urteko esperientzia, eta momentuko ez da proiektu bat ez egin, hau da beti egiten dira, gero guk malgutasuna ere albidetzen dugu, hau da proiektuak aldatzen dira, proiektuak moldatzen dira, gu argira ere proiektuak laguntzeko, oztoporiak gainditzeko, zenta badira oztopoak gainditzeko, eta gu argira ere hortan laguntzeko, baina gehienetan biziki untsa pasten dira, eta proiektu biziki politak egiten dira. Aski berezia da, zenta biltzen direlarik lehen aldiko, usu aurkezten dira kasi gure parean, eta hortik sortzen dira kolaborazio biziki politak. Eta eredu bezala, adibidez, badira duela 10 urte proiektu bat aurkeztu zutenak, eta partaideekin gaur beste proiektu bat aurkezten duena. Hau da, hasi zuten mugaz gaindikoa gurekin, gure deialdiari esker, eta gaur proiektu bat zuen kide nagusi dira, eta kolaborazioak sortzen dira hortik. Berdin finitzeko, 5.000 eurorek nondik heldu dira, Euro Eskualdeko hiru alderdiak dute ematen, edo Europatik heldu da diru hori, nola? Beraz guk badugu berezitasuna, beraz gu Euro Eskualdea gira, baina gira hieta lujalde lankideatzerako Europak taldea, eta horrek ahalbidetzen du hiru administrazio, sosatuako administrazio bat egitea. Izatea, eta horrek ezan nahi du gure funts guziak hiru lujaldeetatik etortzen direla. Beraz, eren bat etortzen, 5.000 euro horietarik, eren bat etortzen da Akitania Berritik, eren bat Jaurlaritzatik, eta eren bat Nafarroako gobernutik. Ez da Europak funtsa baizik eta lujaldeko funts bat. Eta hori gure hiru lujaldeak sinesten baitute mugaz gendikoa garatu behar dela eta mugaz gendikoan indaja eman behar dela. Untsa, mileskeg. Mileskeg initz.